آقای نوریزاد در نامه نهم خود به آیت الله خامنه ای از ساخت فیلمی محرمانه برای ایشون خبر دادید که البته 18 مامور اطلاعاتی تمام وسایل و تصاویر شما رو با خود بردن. میشه اول درباره این فیلم بفرمایید؟ قرار بوده چه فیلمی رو به رهبر جمهوری اسلامی ایران نشون بدید؟ ببینید، من به عنوان یک زندانی در داخل زندان هم ناسزا شنیدم، هم کتک خوردم، فحشای ناموسی به من دادن و منو زدن. این در مورد شخص بنده نیست، من از بسیاری از زندانیان شنیدم و به سخن اونها اعتماد کامل و 100% دارم که اونها هم مورد ضرب و شتم، تهدید، ارعاب قرار گرفتن. من آمدم، کاری اصلا به دیگران نداشتم، هر آنچه که بر خودم گذشته بود از روز ابتدایی که بنده فرا خوانده شدم به دادسرا و از اونجا به اوین منتقل شدم تا نهایتا روزی که باز آمدم، همه اینها رو در قالب یک فیلمنامه جای دادم و این فیلمنامه زیباییش و شاید خصوصیت خاصش این هست که از ابتدا تا انتها، گرچه به شکل داستان روایت میشه و اون بچه دراماتیک او هم رعایت شده، ولی فقط و فقط خود بنده جلوی دوربین هستم، در لباس زندان، همه جا، در سلول انفرادی، در حال بازجویی، توی محکمه به صلاح فلان قاضی، جلوی دادستان، همه جا، هر آنچه که بر من رفته توی این مدت رو من به صورت یک فیلم داستانی درآوردم. خب قرارم این بود که این رو برای رهبرمون بفرستم و محرمانم کار کردم. الان ببینید، شما تازه خبردار شدید، در حالی که مثلا این ماجرا مال 4-5 ماه پیشه که من مخفیانه، آرام، بی سر و صدا، محرمانه، بدون اینکه عکسی منتشر کنم، خبری منتشر کنم. و جالبه که اونا هم میدونستن که من دارم یک چنین کاری رو انجام میدم، ولی نهایتاً ظاهرا بزرگتراشون تصمیم بر این گرفتن که بریزن و در دو جا همزمان، هم محل فیلم برداری بنده، یه خلوتی برای خودم ایجاد کرده بودم. خودم فقط جلوی دوربین بودم، این رو باستادی کرده بودم، سلول انفرادی ساخته بودم. چیزی هم نیستش که حالا مثلا دیگه تمام شده باشه، من هزار بار دیگه این اتفاق بیفته این رو خواهم ساخت، کما اینکه اصلا فیلمش رو دارم و چیزیست که نهایتا آماده میکنم و استفاده مطلوب رو ازش خواهم کرد. ماجرا به این شکل بود، ریختن مثلا 10 نفر یه جا، 8 نفر یه جا، آمدن جارو کردن وسایل و دارایی ما رو بردن. الان چیزی قریب 2 ماه از این ماجرا میگذره، در یکی 2 تماسی که با اینو داشتیم میگم که آقا ماموران وزارت اطلاعات دزدند، دزدی میکنن. الان 2 سال 4 تا کامپیوتر بنده رو برداشتن، بردن از محل کارم، از توی زندگیم، آلبوم های خصوصی بنده رو برداشتن بردن، زن و بچه من رو، عکساشون رو برداشتن بردن و نمیدن. این نشانه دزدی است. اگر شما هم میخواهید در ادامه راه ماموران دزد وزارت اطلاعات شما هم وسایل منو بدزدید، بسم الله، چیزی نیست، ظاهرا نیاز دارید به کامپیوتر. و اگر نه، کامپیوتر یه محتوایی داره، محتواشو خالی بکنید، پوسته این کامپیوتر وسیله کاری بنده است، اونو به من برگردونید که متاسفانه تا حالا این کارو نکرد. آقای نوریزاد، ولی تصمیم دارید این فیلمو حالا به پایان برسونید و برای ایشون بفرستید؟ این فیلم پایان یافته، یعنی تمام شده هست. یعنی من بلافاصله درست فردای اون روزی که اینا آمدن وسایل منو بار کردن بردن، فرداش من فیلم برداری رو ادامه دادم و کارم رو به پایان رسوندم، اتفاقا در همون لوکیشنی که اونها آمدن و ریختن وسایل منو جارو کردن بردن. میخواستم به ایشون نشون بدم که من واهمه ای ندارم وقتی قرار هست یه کاری محرمانه ساخته بشه و محرمانه به کسی عرضه بشه. شما 10 بارم که اینو جمع کنید، من دفعه 11 مجددا کار رو انجام میدم. چیزی نیستش که نشه انجام داد، مهم اون نیتی است که بنده داشتم و پای او ایستادم. و هراسی هم از کسی نداریم، هراس رو کسی باید داشته باشه که خیانت میکنه، دزده، قاچاقچیست و اموال مردم رو بالا میکشه و به هر حال از نردبان اعتماد مردم بالا رفته و اونجا داره خیانت میکنه. ما ها که مشکلی نداریم، ما داشتیم یه فیلم میساختیم. از چی؟ از خودمون در داخل زندان. شما از این نگرانید، ما 1000 بار دیگه هم این فیلم رو خواهیم ساخت. آقای نوریزاد، در نامه نهم همینطور به 7 سوال اشاره کردید که از آقای محمد خاتمی پرسیدید ولی ایشون حاضر به پاسخگویی نشدن. لطفاً در این باره بیشتر توضیح بدید که حالا این سوال‌ها چی بوده و فکر می‌کنید چرا آقای خاتمی پاسخ ندادن؟ این سوال‌ها رو من منتشر خواهم کرد. حالا در کنار او، من 25 سوال برای 21 مرجع تقلید و مجتهد و عالم برجسته فرستادم، دو تا از اینها جواب دادن، دو نفر جواب دادن، یعنی اونم که یک دانش آموخته دینی، یکی از مراجع پاسخ دادن و کسی شهامت پاسخگویی نداره. من سوال از آقای خاتمی رو هم در امتداد سوال از مراجع و سایر علما میدانم. ترسی ما به جان مردم و مسئولینمون انداختیم و بزرگانمون از باسواد گرفته تا بی سواد، و ترسی انداختیم که بقای ما رو تضمین بکنه. ما پایه های حکومتمون رو ظاهرا بر ترس و نه بر دل های مردم. سابقا واقعا اینجوری بود، همه ما اینجوری میفهمیدیم که بقای این نظام بر دل های مردمه، یعنی پایه های بقای این نظام بر دل های مردم استواری، هیچ وقت فرو نخواهد رفت. الان بر ترس. این سوال بعدی منم هست، این در سرتاسر نامه نهم کلمه ترس خیلی به چشم میخوره، اینکه فضای ترس باعث شده حالا بسیاری از روحانیون و مخالفین هم به ظاهر سکوت کنن یا جای نوشتین که بریده بریده صحبت کنن. این فضای ترسی که شما از اون نامه برید چه ویژگی مشخصی داره و فکر میکنید؟ ببینید آقای کرمانی عزیز، ببینید روحانی مظهر یا تجلیگاهش منبرشه. شما در تمام ایران یک منبر آزاد سراغ دارید که میتواند هر آنچه که صلاح میدونه بگه، اونم منبر آقای دستقیب در شیراز. یک انسان فاضلی است که سنش رو سپری کرده، عمرش رو سپری کرده، الان توی مقاطع پایانی عمرشه. خیلی از علمای فعلی ما هم الان توی مقاطع پایانی عمرشونه. من با بعضی از اینا صحبت کردم، مجتهد 80 ساله است. بهش میگم آقا از چی میترسید شما؟ شما 80 سال خدا بهتون آبرو داده، بیایید این آبرو رو خرج مردم بکنید. کجا دارید میرید؟ و حتی به یکی از اینا گفتم چقدر دیگه این مردم هزینه بکنن که به اندازه اون خلخال رو بوده شده پای اون زن یهودی بیارزه که شما یه علمای تکونی بخورید. آقا ترس فراگیر شده. یک منبر مستقل و آزاد نداریم که یک منبری، یک روحانی، یک دانشجو، یک استاد، یک تریبون آزاد نداریم که بیاد بیسته و فارغ از دغدغه، دلهوره، واهمه بتونه حرف خودش رو بزنه. این آسیب بزرگی است یا این فاجعه بزرگی است که ما پایه های حکومتمون رو بر او بنا کردیم، بر ترس. این شیوه هم دیگه به هر حال سپری شده. ما نمونه های بسیار آشکاری داریم، مثلا کره شمالی، مثلا شوروی سابق. این سوال بعدی منم هست جناب نوریزاد، ببخشید میونه کلامتون، میخوام بپرسم چه راهی برای شکستن حالا این فضای ترس به نظر شما میرسه؟ فکر میکنید این فضای ترس دائمی خواهد بود؟ در مورد دائمی بودن یا مقطعی بودن، ترس اصلا اساسش این هست که نمیتونه دائمی باشه، به خاطر اینکه در فضایی که از ترس آکنده است هیچ رشدی صورت نمیپذیره، هیچ برآمدن، هیچ تناوری، هیچ رویشی صورت نمیگیره. که اگر میگرفت مثلا شوروی سابق مظهر بسیاری از مناسبات انسانی و عاطفی و علمی میشد. در یک بخشی بله، اون بخش نظامی خوب جلو میره، چرا که بخش نظامی مبتنی بر ترس و دیسیپلین خاصی است، اما توی بخش های انسانی متوقف میشه، اصلا رشدی صورت نمیگیره و چون مخالف سنت های الهی است فرو خواهد ریخت. اصلا بشر به دنیا نیومده که فقط بترسه، ما یک خوف داریم، یک رجا، تازه اون خوف هم فقط از خداونده، اونم به خاطر پرهیز از بدیها و زشتیها و نازیباییها، که ما سراغ زشتی نریم، خوف داشته باشیم از این که گناه بکنیم، پلیدی پیش روی ما باشه، و یک وسعت وسیعی به اسم امید داریم. اینها اگر در یک جامعه نباشه اون جامعه فرو خواهد ریخت. جامعه ما از نشاط تهی است، از امید تهی است، و یک ترس همگانی مراجع تقلید ما رو، استادان دانشگاه ما رو، مسئولین ما رو. آقا این نمایندای مجلس قریب مثلا 270-290 نفرن، همه بزدل، همه ترسو. آقا من نمیدونم اینها قرار هست چقدر دیگه زندگی بکنن، چقدر دیگه قرار هست عمر بکنن، و اصلا مگر قسم نخوردن که سیانت بکنن از آراء مردم، سیانت بکنن از اون عهدی که با مردم بستن؟ همه ترسو و همه دهانشون بسته است و دوخته است، و به یک موضوع حق که میرسن به اسم این که حالا مصلحت نیست از کنارش عبور میکنن و اجازه میدن فاجعه در یک جامعه جولان پیدا بکنه و فضای جولان پیدا بکنه، در یک جامعه ای که فاجعه و ظلم و نابخردی و ترس جولان بده، طبیعی است که این جامعه در آغوش ظلمه و این دوام زیادی نخواهد داشت. آقای نوریزاد خیلی ممنونم از شما. من سوال خاصی ندارم، ولی اگر خودتون باز فکر میکنید چیزی ناگفته مونده من آماده شنیدنم. ببینید، ما امید داشتیم به پاسداران انقلاب، امید داشتیم که اینها از انقلاب و دستاوردهای انقلاب سیانت کنن، پاسداری کنن. امید داشتیم یه روز اگر یک جوانی معتاده، این پاسداران انقلاب شب خوابشون نبره. اگر جوانی بیکاره، پاسداران انقلاب آرایش رو بر خودشون حرام بکنن. اگر زنی از فرط ناگزیری به تن فروشی روی میاره، اگر در عرصه های داخلی و جهانی ما فرو میریزیم و اقتدارمون آسیب میبینه، پاسداران انقلاب به صحنه بیان، همچنان که در سالهای دفاع مقدس شکوه آفریدن. و انصافا من خودم از نزدیک شاهد دلاوری های اینها، معرفت اینها، بزرگ مردی های اینها بودم، همچنان نقش آفرینی کنن. ولی الان شدن یک کاسبی که از جیب مردم برمیدارن. پاسداران ما به جای اینکه در کنار مردم قرار بگیرن، درست مثل دزدان سریگردنه از جیب مردم خالی میکنن، میان توی مناقصه هایی که رقیبی نمیتونه شرکت بکنه، با اسلحهشون پای میز مذاکره مینشینن، اون مناقصه رو درو میکنن، برمیدارن میبرن، سهام مخابرات رو بالا میکشن، اسکله های قاچاق دارن و بسیاری از مناسبات دیگه. مثلا قرارگاه خاتم الانبیا تمام پروژه های بزرگ و ملی رو برداشته. خب طبیعی است که فرصتی برای جوانهای مردم باقی نمیمونه، دیگه فرصتی نمیمونه که این پاسداری که سرش گرم غارت اموال مردم هست، مثلا فرض کنید که حالا نگرانی بابت اعتیاد جوان مردم داشته باشه، نگرانی بابت بیکاری جوان مردم داشته باشه، نگرانی بابت این که فلان آدم دزده و هنوز در دولته. شما ببینید محمد رضا رحیمی دزدی آشکارش دیگه بر همه آشکار شده، ولی همه پذیرفتن که او همچنان در دولت باشه، در کنار رهبر بیاد گزارش بده و خیلی چیزایی دیگه. اینا اتفاقات عجیب غریبی است که ما مثلا از پاسدارانمون انتظار داشتیم سیانت بکنن، از عهدی که با مردم بستن، از نمایندگان مجلس که دیگه الان به نظر من رو به موتن و هیچ برکتی از وجود اونها ساطع نمیشه. متاسفانه آسیب‌ها اینچنینه و ما داریم روز به روز به اون سراشیب مرگ حتمی این جامعه داریم نزدیک میشیم. انشاءالله که خداوند راهی رو پیش پای ما بگذاره و بزرگان ما به هوش بیان و از این خوابی که ظاهراً خیلی خوشایندم هست بیدار بشن و این جامعه سرگشته و ورشکسته رو از این سراشیب سقوط به در ببرن و ما و مردم ما روزهایی رو ببینیم که این مردم آرامش دارن، آسایش دارن. والا بلا ما آدم های برانداز و ورانداز برانداز نیستیم. ما نمیخوایم جامعه زیر و رو بشه، انقلاب دیگری صورت بگیره. ما میخوایم هر کس که بضاعت درست داره سر جای خودش قرار بگیره. ما دوست داریم آدم های صالح بر مسند قرار بگیرن، نه دزدان بر ما حکومت بکنن.